اما بعد، ہر چیز میں ترتیب اور بے ترتیبی کا بڑا اثر ہوتا ہے. ترتیب سے کم وسائل، کم پیسہ، کم کوشش، کم تکلیف، نتائج بہت زیادہ، اور بے ترتیبی سے بہت کوشش، بہت خرچہ، بہت تکلیف، نتائج یا صفر یا بہت کم. سہولا صاحب آج نہیں، جو پلاننگ میں پی ایچ ڈی ہے، وہ آپ کو بتاتا کہ واقعی یہ ساری پلاننگ کا بیسک پرنسپل یہ ہے، اس پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو خیر، ہمارا کیا پلاننگ کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق اور ہمارا کیا اس کے ساتھ کام پڑتا ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے شعبے کی بات سوچتا ہے نا. تمہارا شعبہ ہے دین کے پھیلاؤ کا کام کرنا ہے، یہ شعبہ بنا. اس میں بھی ایک ترتیب ہے، ایک بے ترتیبی ہے. اور اس وقت جو امت کو نتائج حاصل نہیں ہو رہے، امت کو جو نتائج نہیں حاصل ہو رہے، تو یہ بوجھ ہے بے ترتیبی کے. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر رحم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو کسی ایک آدمی کی فکر کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام کی کامیابیوں کا راز ہے دو باتیں. ایک جو ہے تو وحدت فکر، وحدت فکر، وحدت عمل، وحدت فکر، وحدت عمل، سارے ایک فکر پر جمع ہیں اور سارے ایک کام کو کرنے کے لیے مستعد تیار ہیں، اس پر متفق ہیں. اس میں ساری قوت ایک رخ پر لگ کر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. اور وحدت فکر نہ ہو اور اجتماع عمل نہ ہو. وحدت کلمہ، پہلی کتاب میں لکھا وحدت کلمہ اجتماع عمل لکھا ہوا ہے. وحدت کلمہ اور اجتماع عمل اگر ہو تو تھوڑے وسائل سے زیادہ کام ہوتا ہے، اور یہ نہ ہو تو کام بہت کم ہوتا ہے. بعض اوقات وسائل آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کر ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں، کام صفر نہیں ہوتا، مند ہی میں چلا جاتا ہے. یہ بات ہوتی ہے. صحابہ اکرام کی بات ہے فکر کا، چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر آئے اور انہوں نے حج کی نمازیں چار رکعت والی چار رکعتیں پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں دو رکعتیں پڑھائی تھی. تو صحابہ اکرام نے اعتراض کیا. افضل غفاری رضی اللہ عنہ بہت زوردار صحابی تھے، ڈڈا لے کر مارنے کے لیے آ جاتے تھے جب اختلاف کرتے تھے، اور بزرگ تھے، بڑی ان کی حیثیت تھی. صحابہ اکرام ان کے آگے نہیں بولتے تھے، ڈنڈے ان کے سہتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بڑی باتیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھاتے تھے اور یہ چار رکعت پڑھاتے ہیں، یہ کون آئے ہیں چار رکعت پڑھا رہے ہیں؟ ان کا زیادہ علم حضور سے. آپس میں ایک طرح کے لوگ تھے، ایک لیول کے آپس میں بھائی تھے، کر سکتے تھے کی باتیں. ہم صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے. بعد کی جن لوگوں نے صحابہ اکرام پر تنقیدیں کی، ان سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے آپس میں تنقیدیں کی. وہ تو آپس میں بھائی تھے. گھر میں والد صاحب اور چچا کی لڑائی ہو تو بیٹے پوتے نہیں بولا کرتے بیچ میں، بولے تو بےحکوم تصور ہوتے. خیر، کیا بات ہے؟ ہاں، انہوں نے چار رکعت پڑھی تو اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہی صحابہ جو ابھی اختلاف کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، انہوں نے چار رکعت ان کے پیچھے نماز پڑھی. لوگوں نے کہا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ دو رکعت حضور نے پڑھی ہوئی، چار رکعت کیوں پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا سے کر لیا ہے اور چار رکعت ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو نے کہا بھائی ہے تو امیر ہے. نہیں، وحدت فکر ٹوٹی نہیں ہے. اختلاف کی بات کی ہے، وحدت فکر ٹوٹی نہیں ہے. وہ اجتماع عمر بھی نہیں ٹوٹا ہے. سبحان اللہ. اس میں پر بعد میں جو فقہا صحابہ تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ نے چار رکعت کیوں پڑھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھے؟ تو عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو آپ مسافر ہوتے تھے، آپ مکہ مکرمہ کا قیام ترک کر چکے تھے. لہٰذا مسافر کی دو رکعت ہوتی ہے تو آپ دو رکعت پڑھا دیتے ہیں. اور میرا ایک گھر ایک میری اہلیہ مکہ مکرمہ میں رہتی ہے, اس لیے میں یہاں پر ہی مقیم ہوں. تو اب میں یہاں پر جو ہے تو میں چار رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو ہم حنفیہ جو حج کے مناسب کی تشریح کرتے ہیں نا, ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تشریح کی روشنی میں کرتے ہیں. ابھی یہ سعودی لوگ ہیں خاص طور سے غیر مقلد تو بڑے عجیب و غریب ان کی ترتیب ہوتی ہے نا, دو رکعت پڑھ کیوں دو رکعت پڑھتے, حضور نے دو رکعت پڑھ بھائی آخر کوئی وجہ تھی. اس کی تشریح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد نے کر لی تھی, تیسرے نمبر کے جو ان کے شاگرد تھے ہیں اشرف بچپن میں تھے, انہوں نے تشریح کر لی تھی کہ آپ کا دو رکعت پڑھنا ہو جائے. مسافر کے تھا, میں مسافر نہیں ہوں, لہٰذا میرے دن میں چار رکعت ہے. بلکہ ہم اس کی جو مسجد نمبرہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا آدمی ہوتا ہے مقیم اور پڑھاتا ہے دو رکعت. تو اگر تو وہ تشریح ہوتی ان کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس پر عمل کر رہے ہوتے پھر ہمارے لیے جائز تھا, لیکن شاید ان کی غیر مقلد تشریح پر یہ چلے جاتے ہیں. پھر جو ہے تو ان کو پھر جو احناف لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, ان کو کہا بھی کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے, جو آپ کا ریاض کا جو خطیب ہوتا ہے وہ پڑھایا کریں جو حج کے لیے آیا ہوا تھا, یہاں والا نہ ہوا کرے. عثمان بھی دیا تھا انہوں نے بحمد اللہ عنہ. خیر یہ وعد دم اور اجتماع فکر کی میں نے بات کی نا. دوسری عجیب بات جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, ہاں یہ دوسرا عجیب واقعہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا. معزولی بھی عجیب ہوئی, بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ چلے گئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا پٹکا ڈالا گلے میں اور پکڑ کر نیچے اتار دیا کہ آپ کو معزول کر دیا امیر المومنین, اور آپ کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا. ایک آدمی کمانڈر ان چیف ہو اس کو معزول کر دیا جائے, دوسرے آدمی کو بنا دیا جائے, تو نے کہا الحمدللہ, پہلے بھیا لڑنے میں تکلیف ہوتی تھی, منصوبہ بندی کرنا پڑتی تھی, ہاں جی فوج والوں کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک ٹیکٹکس ہوتا ہے, اسٹریٹجی منصوبہ بندی, ٹیکٹکس جو اس وقت لڑنے میں جو کام کر رہے ہیں یہ ٹیکٹکس ہوتا ہے. میں نے کہا منصوبہ بندی میں سارا وقت لگتا تھا, اب تو میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے لڑنے کے لیے, اب تو میں میدان میں لڑوں گا الحمدللہ, بڑی خوشی ہو گئی. اور ان کی معذوری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے کمانڈروں کو گورنروں کو سب سے ان کا سالانہ آڈٹ کرتے تھے, سالانہ آپ کی آڈٹ رپورٹ دیا کرو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نہماک جنگ کا جہاد کا اتنا ہوتا تھا ان کو دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہ آڈٹ نہیں جا سکتا, انہوں نے آڈٹ رپورٹ نہیں دی. اور ایک جو ہے تو ان کا ایک یہ کہ لوگ کہتے بس خالد خالد جہاں پر جاتے ہیں پتہ ہوتی ہے پتہ ہوتی ہے, تو انہوں نے آڈر رپورٹ پر ایک اپنے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خالد نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ ہے جس کو پتہ ہو رہی ہے, تو ایک آدمی کو پتہ نہیں ہو رہی ہے, امت مسلمہ کو ہو رہی ہے. اور دو فکر دو مسئلے اور بھی تھے, وہ فکی ہیں پھر آپ کے لیے پھر ذرا مشکل ہو جائے گا, اس پر تشریف کی بہت مگر بھی بہت لگے. بار ان کو دوسرا ان کا حکم کیا کہ یہ مال چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائے, مدینہ منورہ آ گئے. تو قد میں اور بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک طرح نظر آتے تھے. اب رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آگے جا رہا ہے, پیچھے القمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید جا رہا ہے, تو انہوں نے پیچھے کہنے کہ خالد تیرے ساتھ عمر فاروق نے بڑی زیادتی کر لی کہ تجھے معذور کر دیا, اتنے کوشش سے کام کر رہے تھے ساری باتیں کرتے ہیں تجھے معذور کر دیا. تو میرے فاروق رضی اللہ یہ بات سنی, انہوں نے اپنی آواز کو ذرا تبدیل کر کے انہوں نے کہا تو پھر بتاؤ نا کیا ارادے ہیں. تو انہوں نے کہا ارادے کیا ہے میرے مومنین نے اس کی بات ماننی ہے. صبح ہم نے فاروق رضی اللہ مجلس میں بیٹھے, انہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علقمہ کدھر ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, کہ تیری اور خالد کی رات کو کیا گفتگو ہوئی تھی آپس میں. انہوں نے کہا آپس گفتگو کیا ہوئی تھی, یہ باتیں میں نے کہی تھی اس کو. ہاں جی, تو صحابہ اکرام تو صاف دل لوگ تھے اور بالکل اسی بات میں ڈرنا روب نانا ان کی یہ سرشت میں نہیں تھا. تم نے کہا یہ باتیں میری اس کی ہوئی تھی, تو انہوں نے الگ بات کو کھڑا کیا خالد منزلی کو کہ یہ باتیں تو اس نے کی تھی. اس نے کہا مجھ سے تو نہیں. تو الگ بار جلنے کا ادھکا کیا, عمر سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, جو جو باتیں ہیں جی صاحب بتاؤ نا, جو باتیں ہم نے کی ہیں صاحب بتا دو اس کو. اور انہوں نے کہا کہ نے کہا بھائی میری کوئی بات نہیں, تم نے فاروق رضی اللہ نے الگ بار جلنے سے کہا کہ وہ رات کو میں تھا جس سے تو بات کر رہا تھا, مجھ سے تو بات کر رہا تھا, لیکن بہرحال اس بات پر خوشی ہے کہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ باوجود اختلاف ہونے کے ان کی فکر میں اور وحدت کلمہ اور اجتماع عمل میں فرق نہیں آ رہا, اس جگہ جڑے ہوئے ہیں. کہ جس بار جنگ صفین میں لڑ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بس میں لڑ رہے تھے, ان کی پانچ سال جنگ جاری رہی, جنگیں جاری رہی پانچ سال, خارجی پانچ سال رہے اور پانچ سال ان کو لڑاتے رہے. پانچویں سال پر ان کو قبر توڑی ہے علی رضی اللہ عنہ نے, ان کو ختم کیا ہے اور پھر جو خاتمہ ہوا ہے تو پھر ان کی شہادت کے ترتے ہوئے ہیں, پھر ابن ملجم نے شہید کیا خارجی نے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر ان 12,000 فسادیوں سے امت کو صاف کر کے نہ دیتے, صاف نہ کرتے, تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اطمینان سے حکومت کرنا ممکن نہیں تھا. لہٰذا ان کے 20 سالہ دور میں جتنے فتوحات ہوئی ہیں, ترقیاں ہوئی ہیں, جتنے کارنامے ہوئے ہیں, اس کی بنیاد میں حضرت علی ہے. کرو نے امت کو صاف کیا ہے جی, تو پاس صاحب علم بتایا کرے بات, وہ تین جنم اور بھی اگر اٹھ کر آئے نا صاحب اکرام میں نلار زری بہن کر سکتا ہے. یہ فقرا کی ترتیب ہوتی ہے جی, بتا بھی دینا کبھی ان کو جی. خیر اس وقت اس طرح ہوا ہے کہ شہنشاہ روم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے خلیفہ نے اختلاف کیا ہوا ہے اور میری فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی اور ان کو سانس لے کر تم اس کو ٹھیک کرو. اس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا اس پہ لکھا کہ اے روم کے کتے, میرا ایک پہلی حضرت علی کے ساتھ 1,000 کی جنگ نہیں ہے, ایک شرعی مسئلہ پر اختلاف کی جنگ ہو رہی ہے, اور اگر تیری فوجوں نے ادھر کا رخ کیا تو میں اپنے چچازاد بھائی علی کے جھنڈے کے نیچے ہو کر تیرے خلاف لڑوں. کس حال میں بھی بات رکھے گا اور اجتماع عمل نہیں ٹوٹا ہے صاحب اکرام کی شان. یہ وہ بس مضمون مجھے ایسے بھارت ہوا کہ پچھلے دنوں بلکہ چند سالوں سے وہ تاریخ بنے یہاں بھی آتے تھے, مجھے لٹریچر دے کر جاتے تھے اور ہم ساری دنیا اسلام کو ایک خلافت کے نیچے لانا چاہتے ہیں. ساری دنیا اسلام حضرت صاحب اکرام کے دور میں خلافت کے نیچے نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری قربانی اپنی جان کی دی ہے اس بات کو بچانے کے لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپس میں تلوار نیام سے باہر آ جائے گی تو پھر قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں وادی بنوں کہ جس کے ذریعے تلوار نیام سے باہر آئے. تو لوگوں نے کہا آپ کی جان خطرے میں, انہوں نے کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جان انہوں نے دے دی لیکن آپس میں لڑنے سے روکا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد سر اور غالباً یہ بھی ان کا ہی قول ہے کہ میرے بعد ایک خلیفہ پر جمع نہیں ہو سکو گے اور نہیں ہو سکے. اور اگر ایک خلیفہ پر جمع کرنا ہے خلافت کرنا اگر ضروری ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کب بھی حکومت کرنا ہے. لیکن ان کا آخری خط ہے جس وقت خارجیوں کا خاتمہ ہو گیا, انہوں نے ایک خط لکھا ہے ساری جگہ پر لکھا ہے کہ ہمارا امیر معاویہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جس طرح ہم ایک اسلامی ترتیب حکومت کو چلا رہے تھے وہ بھی چلا رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں. اسی بات پر پھر خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. اور یہ حملہ انہوں نے, یہ تین آدمیوں پر حملہ ہوا ہے اسی رات کو, تین خارجی گئے ہوئے, ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے, ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملے کے لیے گیا ہے, اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر حملے کے لیے گیا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن نماز کے لیے نہیں آئے, صبح کی نماز پڑھنے نہیں آئے, اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا ہے, زخمی ہوئے ہیں لیکن بچ گئے, زہریلی تلوار تھی, تکلیف بہت ہوئی ہے لیکن پھر بچ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو میں کبھی کبھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ بڑا ہی اس میں لطف ہے, بڑا ہی نشہ ہے کہ بالکل. ایک تو واقعہ ان کا یہ ہے کہ ایک دیوار کے نیچے فیصلہ لکھ رہے ہیں, آدمی کہہ رہے امیر المومنین دیوار گر رہی ہے, وہ نہیں اٹھ رہے, کہا دیوار گر رہی ہے, نہیں اٹھ رہی, گر رہی ہے دیوار. ان نے فیصلہ مکمل کر کے لکھا اور لکھ کر آدمی کے ہاتھ میں لیا اور اٹھ کر ایسے ادھر ہوئے اور دیوار گر گئی. اس آدمی کہا امیر المومنین دیوار گر رہی تھی اور آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بفرزار میری موت دیوار گرنے سے نہیں ہے, حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا تلوار ماری جائے گی جس سے جو ہے گاڑی لہو لہان ہوگی اس سے میری موت ہوگی, جس کی میری موت دیوار گرنے سے نہیں, جس کی میں بیٹھا ہوا تھا, حضور کا فرمانا تھا. اور جس رات آپ کی شہادت ہے تو اس رات آپ کے محافظ آئے, تم نے کہا کہ زمینی خطروں سے حفاظت کرنے کے لیے آئے ہو کہ آسمانی خطروں سے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ زمینی خطروں سے حفاظت کرنے کے لیے, انہوں نے کہا آپ چلے جائیں. آج جو فرشتے آیا کرتے تھے وہ آج نہیں آئے. اللہ اس پر پھر آپ عشاء کی نماز پڑھائی اور روانہ ہوئے گھر کی طرف, تو بدخیں آئے, مالے کی بدخیں آئیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں, کھڑی ہو کر نے راستہ روک دیا اور کائیں کائیں کر رہی ہیں, شور مچا رہی ہیں. آپ کے ساتھ سیدوں در آدمی آگے ہٹا رہے ہیں, کہ ان کو نہ ہٹاؤ. نے کہا کیوں میرے؟ انہوں نے کہا یہ نوحہ کر رہی ہیں, یہ نوحہ کر رہی ہیں. اور پھر ان کے درمیان میں سے بچتے بچاتے آپ جو ہے تو گھر پر پہنچ گئے. اور صبح کی نماز کے لیے اکیلے آتے تھے گھر سے, اور آتے ہوئے دروازوں کو دستک دیتے تھے اور آواز کرتے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہوئے آتے تھے. اور جب آئے تو اندھیرے میں راستے میں ایک جگہ پر ابن ملجم کھڑا تھا, تو اسے تلوار ماری تو آپ کے سر مبارک میں لگی, اور آپ کے سر مبارک میں دو زخم تھے. اس لیے آپ کا ایک خطاب, آپ کے بہت سے خطاب ہیں, اسد اللہ, ہاں جی, ابو تراب, ہاں جی, اور مرتضی احمد مجتبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں علی مرتضی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں. اور ایک ان کا جو ہے تو اس ایک ان کا خطاب ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین عام طور پر تو یہ کرن جو ہے تو زمانے کو بھی کہتے ہیں اور سنگھوں کو بھی کہتے ہیں. ذوالقرنین پہلے بنی ساحل کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ بادشاہوں میں سے گزرا ہے. اس میں ایک ذوالقرنین کے خلاف دو ضربیں تھیں, ایک یہ ابن ملجم کی تھی اور ایک جو تھی وہ ہوئی ہے غزوہ خندق میں ہوئی ہے, کہ غزوہ خندق میں عمر عبد الود ایک کافر تھا جو اس زمانے میں کمانڈو میں سے تھا, اور 100 آدمیوں کے خلاف اکیلا لڑ سکتا تھا, اتنا زوردار آدمی تھا. اس کو جو جنگجو آدمی ہوتا ہے اس کو جنگ کے بغیر مزہ نہیں آتا. اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق سے چھلانگ لگا کر پار کر کے آ گیا. یہ واحد آدمی اس نے خندق پار کی ہے. خندق پار کر کے آ گیا تو اس نے کہا عالم مبارز آواز لگائی اس نے میرے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے. تو یہ اتنا مشہور آدمی تھا کہ کوئی اس میں سے 14 سواریوں میں سے کوئی نہیں اٹھائے. جب کوئی نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے. حضور نے فرمایا کہ اڑی بیٹھ جاؤ. پھر اس کے حال میں مبارک کر ڈکار لگائی اس سے کہ میرے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے. پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت علی اٹھے. پھر حضور نے فرمایا کہ اڑی بیٹھ جاؤ. تیسری بار پھر اس نے آواز لگائی حال میں مبارک. پھر کوئی نہیں اٹھا. 14 سواری میں پھر آپ اٹھے اور جب اس کے سامنے گئے تو ہنسا. اس نے کہا جا بھتیجے تمہاری تلوار سے ہوتے خون کو رنگنا نہیں چاہتا. 22 سال عمر ہے جی. تیری کتنی عمر ہے؟ 22 ہے جی. اس کو دیکھو پیچھے اڑے تو بڑے بلی جتنا ہے جی. 22 سال کے اوپر کا لڑکا کیا صحت ہوتی. 25 سال تک تو ہڈیاں مضبوط ہیں. فیزیولوجی والے آپ کو بتائیں گے ہاں جی گروتھ کرتی ہیں. اور ایک گروتھ ہے ہڈیوں کی 40 سال تک بھی ہوتی ہے. تیسری آدمی اگر کوتاہیاں نہ کی ہوئی ہوں گندگیاں اور کوتاہیاں نہ کی ہوں 40 سال میں آ جا کر آدمی کو پوری قوت اور پوری جوانی اس وقت حاصل ہوتی ہے. تو ہنسا اس نے کہا بتیجے تیرے خون سے میں تلوار کو رنگنا نہیں چاہتا. تو آگے بڑھنے نے کہا میں تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگنا چاہتا. اور جنگ شروع ہوئی. گرد میں گم ہو گئے. آج اس میں عمر بن عبد نے جب وار کیا ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ کے خوف پر لگا ہے. خوف کٹا ہے اور سر زخمی ہوا ہے. اتنا زوردار آدمی تھا. پھر جس وقت حضرت علی رضی اللہ نے وار کیا ہے تو اس کو دو ٹکڑے کر کے سجیڈر سے کنی سے کہتے ہیں دو ٹکڑے کر کے اس کو گرایا اور گرا پر جو گرا کا جو نعرہ تکبیر کیا تو مسلمانوں کو صدی ہوئی کہ اللہ نے فتح دیا. ایک بار آپ کے سر مبارک میں اس کا تھا امر عبد الود کی ضرب کا تھا. ایک نشان وہ تھا اور ایک نشان جو ہے تو یہ آخر میں ابن ملجم کے وار کا ہوا ہے. سبحان اللہ جی. اس میں قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان بیان رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ. ہمارے ایک مدد کے بولی صاحب ہو گئے کہتے کہ ڈاکٹر مجید بھائی سڑی تھی سڑی نہ نران نہیں. یہ وہ مطلب ہے کہ اس نے اردو پنجابی میں کیسے کہتے ہیں نر کو اور جوان مرد کو کہ جوان مرد ہیں. باہر آپ مسلم من تم بھی پکڑ رہتے ہو تم ایسا ایمان لے آؤ گے جیسا کہ ان صحابہ اکرام کا ایمان ہے. معیار یہ ہیں تو پھر اس بات کی صرف تسلی ہوگی کہ تم ہدایت پا گئے. یہ بہت ساری آیت ہیں. ایک ہی آیت ہے اور من تم نہیں خبر ہے جس میں صحابہ اکرام کو جگہ جگہ قرآن نے معیار کے طور پر پیش کیا ہے. اس لیے ہمارا چاروں اماموں کی ترتیب یہ ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں احادیث پر عمل کریں گے صحابہ اکرام کی تشریح کی روشنی میں. اس پر صحابی نے کیسے عمل کیا اور یہ حدیث کہتے ہیں نہ ہم الفاظ پر عمل کریں گے. صحابی کا ہماری حجت نہیں ہے. ہم الفاظ پہ جو سمجھ آئے گی اس پر کریں گے. کہ الفاظ کو کون سمجھے گا جیسے میں سمجھوں گا. آج 1400 سال بعد کا آدمی چار اماموں کی تشریح ہے کہ اس لیے چاروں اماموں کے ہاں جو حدیث پر عمل ہوتا ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی صحابی کا قول اس پر پیش کرتے ہیں تب عمل کرتے ہیں. فلاں صحابی نے اس عمل کو اسے کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. وہ اس نقشے والے سے یہ پوچھنا اور جس نے وہ بنایا اس سے یہ پوچھنا. مزدور سے پوچھنا میرا تو اس کے ساتھ الگ نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو صحابہ کرام کا مضمون بیان کر کے سنایا, اس بارے میں کچھ پوچھتے ہیں تو پوچھیں. دوسرا اصلاح نفس میرا مضمون ہے, میرا سبجیکٹ ٹاپک اصلاح نفس ہے, تو اس کے بارے میں کچھ پوچھیں. اس پر آپ لوگ غور ہی نہیں کرتے ہیں. سارا ہفتہ اگر کام کر رہے ہوتے آپ غور کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں. ہم ایسے اس چارٹ پر عمل کرتے ہیں. ہاں جی ارشاد صاحب کچھ ارشاد فرمائے نا. نقص ایمان, فقدان تزکیہ اور مفادات کا ٹکراؤ, تین باتیں ہیں. دیکھیں سب سے جس کو نہ سمجھ آئی تم کہتے ہیں اس نے سوال کیا کام کا کہ آپ باتیں دیتے کر اجتماع عمر کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے. اس کی تین وجوہات ہیں, نقص ایمان, ایمان اتنا کامل نہیں رہا, ہاں جی, اور فقدان تزکیہ, دل پاک نہیں ہے, کبر اثر لالچ کینہ ریا سے ہم لوگ بھرے ہوئے ہیں, ہاں جی, اور تیسری بات مفادات کا ٹکراؤ. کیا مفادات کی پیچھے چل رہے, تو دو باتوں سے ایسا بیک گراؤنڈ کی ترقی ہوئی ہے, تین باتوں سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. کیا آدمی کو بات سمجھا دو پوری طرح سمجھا دو, سمجھ میں آ بھی جائے تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے مفاد کو نقصان ہو رہا, کیا کریں. سن کر لکھ کر دینا پھر ان کو, سن کر لکھنا جس کو کاغذ پر, پھر ٹائپ بھی کرنا اس کو, اس مضمون کو. آج آخر ہم نے سوال کا بھی تذکرہ کرنا پڑے. ملک صاحب خسرے جو جسرے راغرے ذرا کار ختم کی چلتا ہوگی شیور اٹھے تو محسوس کیا ہے. اخبار ہو گئے کہ خود تو تمہیں بھوک لگتی نہیں ہے, لگے رہتے بھائی. میں تو ایسے ڈسپسیا کا بیمار ہوں, کبھی ایسے دوائی کے طور پر کھانا کھا رہا ہوں تو بھوک نہیں ہوتی, کبھی کبھی بھوک باسی ہوتی ہے, ورنہ اکثر بطور دوائی کے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.